Franz Kafka, Prometheus. Seslendiren Akın Altan. Prometheus'tan söz açan dört söylence bulunuyor elimizde. Birincisine göre, Prometheus, tanrılara ihanet ederek sırlarını insanlara ilettiği için Kafkas dağlarındaki kayalıklara kıskıvrak zincirlenmiştir ve tanrıların yolladığı kartallar tarafından karaciğeri yenmektedir. Ama Prometheus'un ciğeri yendikçe büyümekte, büyüdükçe yine kartallara yem olmaktadır. İkinci söylenceye göre, Prometheus, kartalların aralıksız veriştiren gagalarının acısıyla zincirlendiği kayaların giderek daha içine gömülmüş, sonunda kendisi de bir kaya parçasına dönüşmüştür. Üçüncü söylenceye göre, Prometheus'un tanrılara ihaneti aradan geçen bin yıllar içinde unutulmuş, tanrılar unutmuş, kartallar unutmuş, Prometheus'un kendisi unutmuştur. Söylencenin dördüncüsüne göre, anlamını yitirip boşlukta kalan olaydan bezilmiş, tanrılar bezmiş, kartallar bezmiş, yara bezgin kapanmıştır. Kala kala geriye açıklanamayan kayalar kalmıştır. Söylence, açıklanamayanı açıklamaya uğraşıyor. Bir gerçeklik temelinden çıkıp geldiği için, yine ister istemez açıklanamaz da sonlanacaktır. Evimizde, bu koskoca kenar mahalle evinde, yıkılmak bilmeyen ortaçağ harabelerine yaslanmış bu kışlamsı kira evinde bugün, sisli ve buzlu bu kış sabahı aşağıdaki bildiri dağıtıldı. Bütün ev sakinlerine. Elimde beş çocuk tüfeği var. Dolabımda asılı duruyor hepsi. Her askıda bir tane. Birincisi benim. Ötekiler, kim gelip isterse onun olacak. Başvuranların sayısı dördü geçti mi, sonrakiler kendi tüfeklerini yanlarında getirip benim dolapta saklayacak. Çünkü birlik ve beraberlik bozulmamalı. Birlik ve beraberlik bozulursa yerimizde sayarız. Şunu da söyleyeyim ki, bendeki tüfeklerin tüfek diye kullanılmaya hiç elverişli yanı yok. Mekanizmalarından hayır kalmamış, tıpaları kopmuş, yalnız tetikleri çalışıyor ve basınca çat diye bir ses çıkarıyor. Yani gerektiğinde bu gibi başka tüfekler sağlamak güç değil. Ama ilk zamanlar tüfeksiz kimseler de gelse kabulüm. Biz, yani tüfekliler, tehlike anında tüfeksizleri ortamıza alırız. Kızılderililere karşı ilk Amerikalı toprak sahiplerinin başarıyla uyguladıkları savaş yöntemi, nihayet benzeri koşulların egemenliğini sürdürdüğü bizim burada da ne diye sonuç vermesin? Diyeceğim, hiç tüfeksiz de yapılabilir. Hatta beş tüfek ille gerekli değil. Ama madem elimizde var bir kez, bunları kullanabiliriz. Gel gelelim, benim dışımdaki dört kişi tüfek taşımak istemezse, kendileri bilir. Bu durumda önder olarak ben bir tüfek taşırım. Tamam. Ancak bir önderimiz bulunmazsa daha iyi. Dolayısıyla ben de tüfeğimi kırıp atacak ya da bir kenara kaldıracağım. Bu ilk bildiriydi. Bizim evde bildirileri okuyacak, hele üzerlerinde düşünüp kafa yoracak ne kimsenin vakti var ne isteği. Tavan arasından yola koyulan bir pislik seli, tüm katların koridorlarındaki yeni pisliklerle beslenir, merdivenleri silip süpürerek aşağılara akar ve aşağıda kabarıp taşarak yukarılara çıkmaya uğraşan pislik seliyle savaşır durur. Çok geçmeden, küçük kağıt parçalarından oluşan bildiriler de böyle bir pislik selinde yüzmeye başlamıştı. Ama aradan bir hafta geçti. Bir ikinci bildiri daha. Ev sakinlerine. Şimdiye kadar gelip bana başvuran çıkmadı. Ekmek peşinde koşmadığım zaman evdeydim sürekli. Dışarı çıkarken odamın kapısını hep açık bıraktım. Masanın üzerine de boş bir kağıt koydum. İsteyen gelip listeye adını kaydedebilirdi. Ama kimse yapmadı bunu. İki elim bir savaşa tutuştu. Okuduğum kitabı Trak diye kapatıp kendilerini kavgada rahatsız etmemesi için bir kenara ittiler. Sonra karşımda selam durup beni hakem seçtiler. Ve hemen parmaklarını birbirine geçirip masanın kenarında konuşmaya başladılar. Kimi vakit biri, kimi vakit ötekisi ağır basarak bazen sağa bazen sola gidip geldiler. Gözlerimi üzerlerinden ayırmadım. Madem benim kendi elim ikisi de, hak yemez bir hakem rolünü oynamalıyım. Yoksa yanlış bir kararın doğuracağı tatsız olayları kendi elimle başıma sararım. Ama görevim de kolay değil. Karanlıkta ellerimin ayaları karşılıklı olarak dikkatimden kaçmaması gerekli çeşitli hilelere başvuruyorlar. Dolayısıyla çenemi masaya bastırıyorum. Artık gözümden bir şey kaçamaz. Sol elime karşı kötü bir niyet beslemeksizin, Yaşam boyu hep sağ elimi üstün tuttum. Sol elim bir yol ağzını açıp bir şey diyeydi, uysal ve hakkaniyetten ayrılmaz biri olan ben, bu kötü davranışımdan hemen vazgeçerdim. Gel gelelim, gık demedi sol elim. Örneğin sağ elim. Sokakta bir ara başımdan çıkarıp aldığı şapkayla boşlukta bir yay çizdirirken, sol elim kalçamda ürkek ürkek gezindi. Şimdi giriştikleri savaşa hiç gereği gibi hazırlıklı değildi bu yüzden. Nasıl edeceksin de, benim sol bileğim asla bükülmeden o yaman sağ bileğime dayanacaksın? Nasıl o kız gibi narin parmakçığını sağ elimin beş parmağının kıskacında tutabileceksin? Olup bitenler bana bir savaşma gibi gelmiyor artık. Durumu sol elimin doğal sonu gibi görüyorum. Daha şimdiden sıkıştırılıp masanın sol köşesinin ta ucuna kadar itildi. Üzerinde de bir makinenin piston kolu gibi düzenli inip çıkan sağ elim. Bu nazik durumda aklıma o kurtarıcı fikir gelip karşımda savaşanların kendi ellerim olduğunu, onları bir çırpıda birbirinden ayırarak kavgaya ve bu nazik duruma son verebileceğini düşünmesem, bu düşünce kafamda uyanmasa, sol elim bilek kökünden kopar, masadan aşağı fırlatıp atılır ve belki o zaman zafer sarhoşluğuyla kendini dizginleyemeyen sağ elim, beş başlı o cehennem köpeği gibi davranıp benim dikkatle savaşı izleyen yüzüme atlardı. Oysa şimdi iki elim birbirinin üzerinde duruyor, sağ elim sol elimin sırtını sıvazlıyor ve ben dürüst davranmış hakemde başımla bu durumu onayladığımı bildiriyorum. Dün ilk kez müdüriyete gittim. Bizim gece vardiyası delege seçti beni. Çalışırken kullandığımız fenerler yapılış bakımından pek yetersizdi. Ayrıca yakıtla doldurulmaları bizi pek uğraştırıyordu. Müdüriyette girişimde bulunacak, bu tatsız durumun giderilmesini sağlayacaktım. Bana orada bu işe bakan büroyu gösterdiler. Kapıyı tıklatıp içeri girdim. Narin yapılı genç bir adam, benzi enikonu uçuk, büyük bir masanın başından bana gülümsedi. Uzun, pek uzun bir süre başını salladı. Acaba otursam mıydı, karar veremedim. İleride bir sandalye boş duruyordu. Ama henüz bu ilk ziyaretimde hemen oturmasam daha iyi olur diye düşündüm. Ayakta durumu anlatmaya koyuldum. Ancak ben alçak gönüllü davranmayı düşünürken, davranışım adamı besbelli güç duruma sokmuştu. Çünkü sandalyesinin yerini değiştirmek istemiyorsa, yüzünü çevirip başını kaldırarak bana bakması gerekmekteydi. Ne var ki, boynunu çevirmek için olanca gücünü harcamasına karşın, yine de bunu doğru dürüst başaramıyor, ben konuşurken, yüzü yarı bana dönük, şaşı bir bakışla tabana bakıyordu. Ben de istemeyerek, onun baktığı yere gözlerimi dikmiştim. Konuşmamı bitirince, ağırdan alarak ayağa kalktı. Omzuma vurarak, ''Demek öyle, demek öyle!'' dedi ve beni tutup bitişik odadan içeri soktu. Saçı sakalı birbirine karışmış bir adam besbelli burada bizi beklemişti. Çünkü masada çalıştığını gösteren herhangi bir belirti yoktu. Karşıda açık bir cam kapı seçiliyor, buradan çiçekler ve fidanlarla dolu bir bahçeye geçiliyordu. Kulağına genç adamın fısıldadığı birkaç sözcükten oluşan kısa bilgi, gür sakallı adamın biz çalışanların derdini anlatmasına yetti. Hemen ayağa kalkarak, ''Bana göre Aziz'' diye başladı. Ne var ki ansızın durakladı. Ben, ismimi öğrenmek istiyor sanarak kendimi yeniden tanıtmak için ağzımı açmıştım ki, birden sözümü kesti. ''Zahmet etme, zahmet etme. Kendini çok iyi tanıttın bana. Diyeceğim, senin ya da sizlerin dileği haklı bir dilek kuşkusuz. Bunu herkeslerden çok takdir edecek birileri varsa, onlar da benimle müdüriyette çalışan beylerdir. Gönlümüz ister ki, işletmenin kendisinden önce işletmede çalışan işçilerin durumu düzgün olsun. Değil mi ama? Bir işletme nihayet her vakit yeniden kurulabilir. Paraya bakar alt tarafı. Paranın da şeytan görsün yüzünü. Gel gelelim, bir insan göçüp gitti mi, bir insan göçüp gitmiş demektir. Eşi dul kalır geride, çocukları yetim kalır. Allah saklasın. Dolayısıyla yeni iş güvenliklerinin, yeni çalışma kolaylıklarının, yeni rahatlıkların, yeni ve lüks koşulların sağlanması için yapılacak her önerinin başımızın üzerinde yeri vardır. Kim böyle bir öneriyle bize çıkar gelirse, o bizim adamımızdır. Sözün kısası, sen de bizi uyarmaya yönelik önerilerini bırak burada. Hepsini inceden inceye gözden geçirelim. Baktık ki küçük ama çok önemli bir nokta unutulmuş, kuşkusuz onu da sizinkilerin arasına katmazlık yapmayız. İncelemelerimiz sonlanır sonlanmaz da yeni fenerlerinize kavuşursunuz. Bu arada yer altında çalışan arkadaşlarınıza şunu söylemeyi unutmayın. Onların çalıştığı dehlizleri salonlara dönüştürmedikçe burada rahat etmeyeceğiz. Hele gün gelip sizleri rugan çizmelerle ölüme yollayamadığımız süre, rahat yüzü görmek haram bize. Diyeceklerim bu kadar. Arkadaşlarınıza en içten selamlarımızı iletiniz lütfen.